400 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu Stary Młyn z widokiem na Skrzyczne, program trzeci Polskiego Radia. Już po zachodzie, ale to nic dziwnego, bo minęła 17. Program trzeci, audycja popołudniowa, mamy 8 dzień lutego, mamy piątek, mamy również serwis Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Mąż stanu, mówi o Janie Olszewskim prezes PiS Jarosław Kaczyński. Były premier zmarł w wieku 88 lat. Unijni urzędnicy będą jeszcze raz w Polsce, tym razem na przełomie marca i kwietnia sprawdzą nadzór nad ubojniami. Ktoś pomalował farbą baner z twarzą Błażeja Pardy z Kukiz15, zdewastował też wejście do jego biura w Pile. Policja szuka sprawcy. Nie żyje Jan Olszewski, działacz antykomunistycznej opozycji i obrońca ludzi Solidarności w procesach politycznych w czasach PRL. Urząd premiera pełnił od grudnia 91 do czerwca 92 roku. Był człowiekiem o wymiarze męża stanu, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński podkreśla, że choć rząd Jana Olszewskiego działał krótko, to zdołał dużo zrobić. Obronił Polskę przed uzależnieniem od Rosji. Jednocześnie rozpoczął taki zdecydowany marsz na zachód. A poza tym proszę też pamiętać, że za czasów tego rządu polska gospodarka, która przedtem się rozpadała i się ciągle zmniejszała, zaczęła się rozwijać. Jako otwartego, rzeczowego i dotrzymującego zobowiązań polityka wspomina Jana Olszewskiego Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Był zwolennikiem budowania, a nie konfrontacji, dodaje poseł ludowców. Kiedy upadał rząd Olszewskiego, kiedy o ten upadek bardzo mocno oskarżano także Polskie Stronnictwo Ludowe, to w późniejszych latach wielokrotnie żeśmy się spotykali i rozmawiali. Efektem była wspólna koncepcja wystawienia na prezydenta pana Zbigniewa Religę. To jest jeden z dowodów na to, że Jan Olszewski nie był politykiem pamiętliwym, ale szukającym właśnie współpracy. Jan Olszewski zmarł wczoraj wieczorem w Warszawie. Był kawalerem Orderu Orła Białego i laureatem wielu wyróżnień. 5 lat temu został honorowym obywatelem Warszawy. Będzie kolejny audyt unijnych inspektorów w Polsce w sprawie bezpieczeństwa żywności. Urzędnicy z Brukseli mają przylecieć ponownie na przełomie marca i kwietnia. Dziś dwuosobowa delegacja odbyła ostatnie spotkanie w ramach pierwszej kontroli. Michał Fedusia. O tym, że delegacja z Komisji Europejskiej przyjedzie do Polski, ponownie poinformowali unijni inspektorzy w Ministerstwie Rolnictwa. Spotkanie wieńczyło ich kilkudniowy audyt w Polsce. Wiązał się on z kontrolą nadzoru nad bezpieczeństwem żywności. Program będzie dużo szerszy, będzie dotyczył bezpieczeństwa uwzględnieniem rynku wołowego, rzeźni wołowych, ubojni wołowych i w ogóle nadzoru nad bezpieczeństwem żywności. Powiedział obecny na spotkaniu powiatowy lekarz weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej Józef Białowąs. Strona polska otrzymała dziś również wstępne wyniki audytu, które szerzej będą znane w połowie miesiąca. Ustaliliśmy, że jest to na razie informacja nie do przekazywania. Oni jeszcze konsultują to wszystko. Główny lekarz kraju w poniedziałek wyjeżdża do Brukseli. Tam będzie jeszcze spotkanie wszystkich krajów członkowskich. Po otrzymaniu pełnego dokumentu ministerstwo będzie miało 10 dni na ustosunkowanie się do wyników audytu. Michał Fedusia, Polskie Radio. Od poniedziałku do piątku eksperci Komisji Europejskiej badali sprawę nielegalnego uboju bydła. Wizyta miała związek z informacjami ujawnionymi przez reporterów superwizjera TVN, którzy opisali proceder przerabiania na mięso krów chorych. Ubój odbywał się w nocy bez nadzoru weterynaryjnego w rzeźni w Kalinowie, niedaleko Ostrowi Mazowieckiej. Atak na biuro poselskie Błażeja Pardy z Kukiz15. Nieznany sprawca zdewastował wejście do lokalu w Pile. Wszyscy na wiszący na wysokości 4 metrów baner z twarzą polityka został ochlapany białą farbą. Mam nadzieję, że to nie ma podłoża politycznego i nie jest związane z komisją śledczą, komisją VAT-owską, gdzie już naprawdę przesłuchaliśmy bardzo wielu świadków, którzy mają kontakty w też bardzo różnych miejscach. No ale musimy się nauczyć dmuchać na zimne, no bo dzisiaj może to być oblanie farbą banera, a nie wiadomo co jutro. Wiemy, co się wydarzyło w Gdańsku. W Gdańsku w czasie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od ciosów nożownika zmarł Paweł Adamowicz. 1 600 000 uczniów rozpoczęło ferie. Dwutygodniowy odpoczynek od nauki mają dzieci z Lubelszczyzny, Podkarpacia, Pomorza, Śląska i województwa łódzkiego. Warto ten czas spędzić aktywnie i bezpiecznie, mówi rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska. Warto zapoznać się z podręcznikiem bezpiecznego wypoczynku. To zasady, które zarówno zimą, ale i też latem mogą nam się przydać do tego, aby ten wypoczynek, aby ten czas spędzony poza szkołą był bezpieczny. Nad bezpieczeństwem w czasie ferii czuwać będą policjanci. Kontrolują m.in. autobusy, którymi podróżują dzieci. Na stronach internetowych czy Komendy Wojewódzkiej, czy Komendy Miejskiej Powiatowej podajemy dane, numer telefonów, pod które można zgłaszać tego rodzaju kontrole. Bardzo serdecznie bym prosił wszystkich, którzy takie oczekiwania mają, żeby robić to z jakimś wyprzedzeniem, ponieważ tych kontroli jest sporo. Mówił komendant wojewódzki Policji w Katowicach, nadinspektor Krzysztof Justyński. W poniedziałek do szkół wrócą uczniowie z województw zachodniopomorskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego i opolskiego. To tyle informacji w Trójce Teraz, skrót o 17.30. Sport i Krzysztof Łoniewski. Są tacy, którzy nie mogli się już doczekać. Po zimowej przerwie na boiska wraca piłkarska Lotto Ekstraklasa. Na początek dwa dzisiejsze spotkania w Legnicy mieć zagra z przemeblowaną Jagiellonią. Jej trener Ireneusz Mamrot tak mówi o tym meczu. No ciężki mecz, no ale chcemy od początku punktować. Dla nas ten start jest bardzo ważny i nie chcę mówić o jakichś tam celach dalszych, bo te pierwsze kolejki, one wszystko określą. Mieć z Jagą o 18, o 20.30 w Poznaniu Lech spotka się z Zagłębiem. W filozofii trenera kolejorza Adama Nawałki nie od dziś kluczowe znaczenie odgrywa defensywa. Szkielet drużyny opieram na tym, co działo się podczas rundy jesiennej. Rozgrywaliśmy mecze już na zadowalającym poziomie co do gry defensywnej. Wyglądało to dobrze, nie traciliśmy bramek, chcemy w dalszym ciągu kontynuować. Z Poznania do Zielonej Góry 150 km, a tu nasze tenisistki grają z Dunkami w Pucharze Federacji. Rywalki bez Karoliny Woźniackiej, nasza reprezentacja w najlepszym możliwym zestawieniu. Teraz na korcie uwijają się Iga Świątek i Klara Tauson i pierwszy set do trzech wygrała nasza młoda tenisistka. W drugim przegrywa 1-2 w gemach. Sam udział w Fed Cupie jest dla Świątek doświadczonym nie do przecenienia, uważa kapitan reprezentacji Polski Dawid Celt. Iga przede wszystkim musi przeżyć kilka takich spotkań, musi doświadczyć takich meczów, musi trochę okrzepnąć w takich warunkach, zagrać z tymi tenisistkami na takim poziomie, bo tych spotkań nie rozegrała wielu. Kamila Giorgi, Natalia Wichlancewa, to już jest półka naprawdę wysoka. Wichlancewa w formie, no przekonała się Iga o tym, że to jest tenisistka, która uderza bardzo mocno, bardzo ostro, szybko. Takie mecze trzeba pograć, trzeba się zaadoptować, trzeba doświadczyć takich spotkań w reprezentacji, jak chociażby to, co się tutaj dzieje w Zielonej Górze. Dajmy Idze czas, bo to jest dziewczyna, która ma dopiero 17,5 roku. Mam nadzieję, że to doświadczenie, które zdobyła, będzie procentować w przyszłości, w następnych spotkaniach. Na zakończenie przenosimy się do Euro. W Szwecji tu trwają alpejskie mistrzostwa świata i na półmetku kombinacji po zjeździe prowadzi Austriaczka Ramona Siebenhofer. Drugie miejsce zajmuje Słowenka Ilka Stuchec, trzecie Norweszka Ranhild Movinkel. 32. jest Maryna Gąsienica Daniel. Od trzech kwadransów trwa slalom, czyli druga część kombinacji. O końcowych wynikach opowiemy w sporcie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mój-tauron.pl. Temperatura w nocy, proszę Państwa, minimalna w Polsce od minus 5, minus 4 na południowym wschodzie do plus 3, plus 4 na północnym zachodzie. W Kotlinach Karpackich nieco zimniej, w nocy minus 12, a jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotny opad deszczu. W południowo-wschodniej połowie kraju rozpogodzenia i bez opadów, jedynie na Podkarpaciu lokalnie słaby deszcz. W Bieszczadach deszcze ze śniegiem. Na krańcach zachodnich możliwa krupa śnieżna. Temperatura jutro w ciągu dnia maksymalna od 2-3 na wschodzie do 7-8 na zachodzie, a wiatr dość silny w porywach do 60 km na godzinę. W tej chwili już nie wieje w Szczyrku. Kolega Jarosław Piwko, zimno się robi, prawda? Tak, w tej chwili już zrobi się całkiem konkretnie chłodno, wszystko zaczyna zamarzać, także nie jest zbyt przyjemnie, ale zapraszamy wszystkich. Jest bardzo przyjemnie, chociaż w nocy w Szczyrku do minus 5. A wiatr, proszę Państwa, może być jutro silny w porywach do 60 km na godzinę. To nad morzem, w Tatrach porywy wiatru do 90 km na godzinę. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mój-tauron.pl. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. 3 tygodnie na liście, 2 razy na miejscu pierwszym. Nasz numer 1, 2 ognie, Fisze Made Tworzywo, Dobrej Nocy. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy

Też można wjechać na Skrzyczne i tam sobie pojeździć, wrócić z powrotem, no i tyle. No, i byłoby tak, po czym jeździć, pani Grażyno, ale mam wrażenie, że plany, które są bardzo ambitne i przewidziane na wiele, wiele lat, również w przyszłości przewidują takie rozwiązanie. Program trzeci, audycja popołudniowa 7 trójek na początku 22. Obok mnie, chciałem powiedzieć, w studiu. No nie w studiu, w Starym Młynie. Gość, pan Józef Michałek, hodowca, serowar, duch gór, wizjoner. Takie wiadomości o panu zebrałem. Sądząc po czapce, pan jest góralem. No i góralem, i pasterzem. Dobry wieczór. Ja bardzo się cieszę, że pana spotykam. Cieszę się, że trafiłem wreszcie na fachowca, bo zawsze chciałem zadać to pytanie, mianowicie tak po prawdzie. To z czego robi się ten góralski ser zwany oscypkiem? Miesza się mleko krowie z owczym? Najpierw się doi. Najpierw się doi, bo trzeba wydoić. Czyli bez dojenia ani rusz, tak? Bez dojenia i rusz. To jest nawet to powiedzenie. No, trzeba wydoić, żeby mieć. A no tak, co więcej. A jak się już... Podobno miejscowi nawet mówią, że kto ma owce, ten ma co chce. No dzisiaj to jest różnie, bo często już słyszymy, że ten jest baran. A do tego stopnia? Do tego stopnia. Bo ja chciałem zapytać, czy prawda to, czy troszkę przesadzają z tym powiedzeniem? No, powiem tak, jak już... To przesadzają. Hal na wypas owiec jest tyle w okolicy, że owieczki nie głodują? Hal jest pod dostatkiem, owiec nam brakuje. Nie ma chętnych do roboty. Stąd jedziemy czasami na Huculszczyznę i Juchasów. Zachęcamy do nas. A Karpaty są jedne. Ale podobno z kolei baranów nie brakuje. Tak, baranów mamy nadmiar zdecydowanie, ale ich trudniej wydoić. No tak. A proszę mi powiedzieć, bo rolę barana z grubsza znam w stadzie, natomiast ile baranów powinno przypadać na stado owiec? Jakie to powinny być relacje? Najpierw to barany trzymamy z daleka. Jak mamy pracę, to tak. O baranie ani słychać. Aha. Baran ma być w domu, zamknięty, przy domu. Owce są na hali. Rozumiem. I ani jednego barana. I tam mają święty spokój po prostu. I jak już owce są napasione, wydojone, dopiero wtedy możemy gdzieś po 15 sierpnia pomyśleć o baranach. Widzi pan, to mi pan otworzył oczy, czyli chodzi o to, żeby na tych halach owca by zajęła się spożyciem i żeby nie przychodziły jej do głowy różne rzeczy. Dokładnie, tak jak i juchasom na bacówkę do świętego Jana kobietom ani rusz. No, nie wolno było. A owca często mleko daje? Codziennie, od momentu, kiedy jagniątka idą na bok, a idą na bok na święta wielkanocne, bo na stół prawdziwego pasterza to nie ma baranka z ciasta ani z cukru, tylko jest smaczna jagnięcina. A zdarzyć się tak może, że taka owca, dajmy na to, zbiesi się i mleka nie daje? A oczywiście, to są takie sołtyski albo jakieś tam te murcule spórne, które zawezmą się i mleka nie dadzą. Ja słyszałem, bo tutaj zebrałem troszkę informacji na pana temat, przygotowując się do naszego spotkania, że pan, kiedy tak pan się opiekuje tym stadem, to od czasu do czasu potrafi pan rzewnie tym owcom coś pięknego zaśpiewać. I ponoć to im bardzo służy. Służy. A gra na fujarce najlepiej. A rozumiem. Także owce są fankami muzyki w ogóle. Do tego stopnia? Więcej dają mleka i lepiej się ser robi. Rozumiem. A jak pan już śpiewa tym owcom, to co pan najchętniej śpiewa? Albo inaczej, czego one najchętniej słuchają? No stare bojtki, rzewliwe, wolne. Nie ma rytmu, ale jest harmonia. Ale jak to brzmi w takim razie? Na przykład Joje Bacia bardzo stary. Mógłbym zaśpiewać. To liczę. No przecież po to przyjechałem do Szczyrku. Joje Bacia bardzo stary, nie dłazijem do jarzy. Nie będą mi kukućki kukały nad tym moim kłosiorym. Ej, dili, dili, dili, daj, du. Ej, dili, dili, dili, daj, du. Taka, słyszę, rzewna to piosenka. Rzewna, troszkę ale też zimowa. Troszkę... I tak jak mamy teraz ten śnieg,

piszcze. Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska, dobry wieczór. Dobry wieczór. I już niedługo będziemy mówić dobry wieczór, niedługo dzień dobry, bo mam taką nadzieję, dnia przybywa, ale jeszcze jest ale wieczór. Ale jeszcze dzisiaj dobry wieczór. Pan Eugeniusz Widuch pyta, o co chodzi pogodynkom? Gdy mówią, że na przykład temperatura będzie ujemna. I uzasadnia to tak pan te swoje wątpliwości. Pan Eugeniusz w ten sposób, że z fizycznego punktu widzenia nie ma takiej możliwości, dlatego że temperatura to miara ruchu atomów. To czegoś się dowiedziałam, bo nie pamiętałam tego z fizyki. No a ten ruch nie może być ujemny. Dalej pisze słuchacz, że skala pomiaru temperatury to coś innego. To może być oczywiście minus 25 stopni. I dalej jeszcze pyta, dlaczego, tu zacytuję, dlaczego pani akceptuje takie nielogiczne i pozbawione sensu wypowiedzi, to tak jakby akceptować to, że ktoś mówi, że Ziemia jest płaska. Na maturze z fizyki byłby niedostateczny. Ale skąd te pretensje akurat do pani profesor? No właśnie, ja nic nie akceptuję. Poza tym... Nie mam takiej mocy przede wszystkim. Ten skrót myślowy, bo no jak sądzę, to o tym mówimy, pewnie jest do obrony. Tak, bo trzeba pamiętać o tym, że język potoczny rządzi się trochę innymi, czy język ogólny, nawet nie potoczny, nie musi być to potoczny, rządzi się trochę innymi prawami niż język naukowy i oczywiście z naukowego punktu widzenia fizyk nigdy by nie powiedział, że temperatura jest ujemna, ale w języku ogólnym właśnie stosujemy pewne uproszczenia. No inaczej nie bylibyśmy w stanie sobie poradzić w świecie. No i można powiedzieć, że język służy nam do opisywania świata w taki sposób, który nam wydaje się najbardziej wygodny, nawet jeżeli to jest wbrew nauce. Przecież mówimy na przykład, że słońce wschodzi albo słońce zachodzi, no a przecież wiemy, że to nie słońce wschodzi czy zachodzi tak naprawdę, tylko że Ziemia się kręci, ale my ten ruch Ziemi wokół Słońca odbieramy tak, jakby to właśnie to słońce wschodziło. Po prostu w posługiwaniu się językiem ogólnym włączamy taką ludzką perspektywę. Mówi się, że to jest żabia perspektywa, czyli perspektywa jakby uczestnika tych wydarzeń, w przeciwieństwie do ptasiej perspektywy, która jest perspektywą naukową. Choć czasem słyszymy na przykład, że temperatury będą niskie, albo temperatury będą wysokie. Tak, chodzi mi o tę liczbę mnogą. Tak, i tutaj jest oczywiście tak, że to było przez długi czas uznawane za niepoprawne. Ja oczywiście też bym się jakoś nie skłaniała ku temu, żeby tak mówić, ale można to też wytłumaczyć w ten sposób, że temperatura oczywiście... jako ta nazwa abstrakcyjna przekształciła się, czy ten rzeczownik niepoliczalny przez to i dlatego nie można było używać w liczbie mnogiej, przekształciła się właśnie w taką nazwę, skrót wyrażenia wartości temperatury, wskazania słupka rtęci i dlatego tutaj się pojawiła ta liczba mnoga i no można powiedzieć, że na pewno jest to w tej chwili już bardziej akceptowalne niż kiedyś, szczególnie wtedy, choć gdy... puryści... powinni unikać, tak? Tak, i oczywiście, no, jeżeli możemy, to mówmy, że na przykład no, w jednym miejscu temperatura będzie wysoka lub niska, ale w różnych miejscach już to mówienie o temperaturach w liczbie mnogiej jakby wydaje się bardziej usprawiedliwione, chociaż ja za tym nie przepadam i tego chyba nie akceptuję do końca. Niemniej pana Eugeniusza bardzo serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za uwagi. Tak jest. Pani Małgorzata również napisała. O czym? O słowie pracowniczka i pracownica, bo zauważyła, że od dłuższego czasu słyszy taką formę właśnie pracowniczka i współpracowniczka, podczas gdy od zawsze używała i nie tylko ona, ale używano formy pracownica, współpracownica. A więc chodzi o to, jaka jest forma żeńska rzeczownika pracownik. Czy ta pracownica, jak było dawniej? Czyczka, czy nieczka? Czy pracowniczka, jak jest teraz? No i gdyby się zastanawiać nad tym, która z tych form jest poprawna, no to powiem, że obie. Bo proszę zobaczyć, mamy na przykład społecznik, grzesznik, społecznica, grzesznica, a więc jeżeli i według tego wzorca jakby pracownik, pracownica, ale też mamy urzędnik, urzędniczka, wnuk, wnuczka, prawnik, prawniczka, no więc chcielibyśmy pracownik, pracowniczka. Też jest to poprawnie utworzone. Społecznik, społecznica, ale przyznam, że społeczniczka też mi brzmi dobrze. Też brzmi dobrze, dlatego, że jest urzędnik, urzędniczka, prawnik, prawniczka. Więc no a skąd w takim razie pracowniczka, skąd się wzięła, skoro była pracownica? Wydaje mi się, że tę pracownicę kojarzymy bardziej może z epoką słusznie minioną i być może z pracą fizyczną. Mm-hmm. A ta pracowniczka chyba częściej się pojawia w takich kontekstach związanych właśnie z, no, ze współczesną pracą i może przez analogię do urzędniczki jest kojarzona bardziej z pracą umysłową, no, z taką pracą niefizyczną. Swoją drogą to ciekawe, że czasami nowości nas drażnią, chociaż bywają poprawne. Oczywiście, bo drażnią wielu z nas, dlatego że... Są nowe? Tak, że to jest coś innego niż to, do czego się przyzwyczailiśmy. Zawsze lubimy te piosenki, które już znamy. Ta zasada mamonia działa też w języku. Skoro tak, to przypomnijmy. To już 17.30. Skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Do 4 marca Związek Nauczycielstwa Polskiego podejmie decyzję o strajku. Jest jeden jedyny postulat, jedno jedyne żądanie. Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami o 1000 zł, powiedział szef związku Sławomir Broniarz. Minister edukacji Anna Zalewska podpisała dziś rozporządzenie dotyczące wypłacania od 1 stycznia kolejnej tury podwyżek w oświacie. ZNP nie wyklucza strajku 15 kwietnia w czasie egzaminów ósmoklasistów. 140 tysięcy złotych zadośćuczynienia otrzyma mężczyzna, który stracił 2 synów pod Rysami w 2003 roku. Katowicki Sąd Apelacyjny ogłosił wyrok w tej sprawie. Ojciec domagał się 700 tysięcy odszkodowania od geografa, który wyszedł z młodzieżą w góry, a także od klubu sportowego, w ramach którego zorganizowano wyprawę. W całym kraju trwa akcja Bezpieczny Przejazd Szlaban na Ryzyko. Pracownicy PKP przekazują przechodniom i kierowcom odblaski oraz ulotki z informacjami o zasadach bezpieczeństwa, mówi Jacek Karniewski z PKP.pl. Kierowcy najczęściej popełniają takie błędy jak ignorowanie znaku stop, niezatrzymywanie się przed pulsującym czerwonym światłem, omijanie rogatek, wjeżdżanie na przejazd w trakcie, kiedy rogatki są opuszczane. Są to typowe przypadki ignoranctwa. My musimy stosować te zasady, aby uniknąć poważnych konsekwencji. W ubiegłym roku przedstawiciele kolei przeprowadzili 1100 prelekcji dla dzieci i młodzieży oraz kursantów prawa jazdy. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, bardzo proszę. Dzień dobry. Cel strategiczny Polski i Francji osiągnięty, tak skomentował w rozmowie z Polskim Radiem wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański dzisiejsze ustalenia ambasadorów w sprawie przepisów dotyczących Nord Stream 2. Podkreślił, że wraz z przyjęciem wspólnego stanowiska mogą rozpocząć się negocjacje z Parlamentem Europejskim w sprawie ostatecznego kształtu przepisów. Beata Płomecka. Dzisiejsze uzgodnienia są kompromisem, a jednym z kompromisowych uzgodnień jest zaproponowane przez Berlin i Paryż ograniczenie stosowania unijnej dyrektywy wyłącznie do wód terytorialnych Niemiec. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański powiedział mi, że trzeba patrzeć na te ustalenia przez pryzmat całego procesu w kontekście negocjacji z Parlamentem Europejskim. Można ten komentarz odczytywać jako oczekiwanie zaostrzenia zapisów. Negocjatorem z ramienia Europarlamentu będzie szef Komisji do Spraw Energii Jerzy Buzek, autor twardego stanowiska dotyczącego objęcia Nord Stream 2 unijnym prawem. W Parlamencie Europejskim mamy silne wsparcie dla naszego punktu widzenia, skomentował wiceszef MSZ-u Konrad Szymański. Odnosząc się do dzisiejszych uzgodnień, zastrzegł, że organy regulacyjne Niemiec w sprawie Nord Stream 2 będą musiały działać w granicach unijnego prawa i pod kontrolą Komisji oraz Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ceny paliw na stacjach mogą nieznacznie wzrosnąć w kolejnym tygodniu. Na części stacji paliwowych będzie można zaobserwować minimalne korekty w górę, ale bez znaczącego wzrostu średnich cen w skali kraju. Wynika z komentarza rynkowego analityków biura maklerskiego Reflex. Za litr bezołowiowej 95 płacimy średnio 4,79 zł, oleju napędowego 5,04 zł i autogazu 2,21 zł. Dziś ostatni dzień giełdowego tygodnia. Sytuację na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie podsumuje teraz Emil Łobodziński, dom maklerski PKO BP. Ten tydzień indeksy na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie kończą niejednoznacznie. Z jednej strony indeks spółek dużych WIG20 stracił nieco na wartości i po raz kolejny mierzył się z trwalszym przebiciem poziomu 2400 punktów, co jednak nie powiodło się. Zdecydowanie lepiej wypadły spółki małe z indeksu SWIG80, zyskując około 2% i kontynuując wzrosty z poprzednich tygodni. Wpływ na zachowanie indeksu WIG20 miało to, co działo się za granicą. Indeksy zarówno rynków rozwiniętych, jak i rozwijających się straciły nieco na wartości, ale tym razem lepiej wypadły kraje rozwinięte.

for money, but money can't buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can't buy me love, can't buy me love. Panie Robercie, witam, halo. Tak, witam. Dobry wieczór, słucham. Tak szybciutko proszę, bo piosenka nie zagląda. Jesteśmy na antenie, tak? Panie Kubo, no tak. Właśnie taką ciekawostkę chciałbym tu przekazać wszystkim słuchaczom, że idzie wiosna, bo dzisiaj znalazłem pierwsze grzyby. Ja dzwonię z Rawicza, także trzymamy kciuki za tą wiosnę, bo już idzie wielkimi krokami. O pięki. O tej godzinie grzyby to rzeczywiście rzadko się zdarza. Pozdrawiam i gratuluję. Just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Now buy me love. Love. Buy me love. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale o szczyrku mówi się polskie Las Vegas. To tu proporcjonalnie do liczby mieszkańców zawieranych jest bowiem najwięcej małżeństw w Polsce. Piękna sceneria, widoki, urokliwe małe kościółki. To wszystko sprawia, no, że młode pary wybierają szczyrk. Tak jak pani Joanna, pan Rafał, którzy wesele organizują w maju przyszłego roku. To bardzo przyjazne miejsce. Bardzo nam się podobał. Romantyczny między innymi, niepowtarzalne. No nie wszędzie można znaleźć taki klimat, takie miejsca. Bardziej chodzi o wspomnienia. O wspomnienia, o klimat. Nie, że ładnie gdzieś będzie wyglądało, tylko ładnie będzie tego dnia. Nam się będzie podobało. Dlaczego szczyrk nazywa się takim polskim Las Vegas? Tutaj największą rolę spełniają szczyrkowskie kościoły, które są przepiękne, a także sale weselne, których jest coraz więcej. Anna Jakubiec z Urzędu Stanu Cywilnego w Szczyrku. W 2018 roku w Szczyrkowskim Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano 400 ślubów. Osoby, które zawierają małżeństwo w sąsiednich miejscowościach, w Żywcu, w Bielsku. Czasami również w Szczyrku się bawią, więc w ubiegłym roku około 1000 wesel było w salach weselnych tutaj na terenie Szczyrku. 400 ślubów w ubiegłym roku, a mieszkańców Szczyrku jest około 5000. 5600. Są to śluby, które są z całego świata. Ksiądz Andrzej Lorenz, miejscowy proboszcz. Polacy w tej chwili, wiadomo, emigrują, więc zawierają związki małżeńskie, właśnie poznając albo się na emigracji, albo poznając kogoś tam z tamtych krajów. Przeciętnie jeden ślub dziennie. Głównie ze Śląska, natomiast w ubiegłym roku było 14 obcokrajowców. Był z Emiratów Arabskich. Kiedyś ślub? Tak. Ona była Polką, ale on był, powiedzmy, stamtąd i zawierają ślub. Oczywiście dokumenty są sprawdzane przez kurię z jednego kraju i z drugiego. Są też takie śluby, gdzie my, księża, nie wszyscy znamy języki. No więc jest oczywiście tekst w danym języku, więc młody pan czy młoda pani odczytuje tą przysięgę, żeby się zrozumieli. Czy były takie szczególne wyzwania przy organizacji takiej imprezy? Pani młoda, która bardzo marzyła o tym, by być królową śniegu. Sabina Bugaj z Miejskiego Ośrodka Promocji. No więc była ubrana przepięknie w takie futra, bo w sezonie zimowym odbywał się ślub. Marzyła o tym, żeby mieć ołtarz z lodu. I taki ołtarz z lodu został wyrzeźbiony specjalnie na jej zamówienie. To byli miejscowi? Pani młoda i pan młody były to osoby z zagranicy. Wiele osób marzy o takim tradycyjnym góralskim weselu. Przychodzą jedne pary na jednym spotkaniu, mówią, że chcą bardzo na przykład taką intymną ceremonię. Aneta Startek, pracownica jednej z sal weselnych w Szczyrku. Aż po takie bardzo wesela duże, właśnie z kapelą góralską, gdzieś z kolacją na zewnątrz. Bardzo często pary młode, no kojarzą im się ten ślub, że będą wypuszczone dwa białe gołąbki. Też byłam przerażona najpierw tym faktem, natomiast okazało się, że tutaj na targu jest pan, który ma gołębie, który taką usługę wyświadcza po prostu wypożyczając jak gdyby te gołębie, bo pamiętajmy, że gołębie nawet kilkuset kilometrów wracają do domu. To więc jeżeli one zostały przez parę młodą wypuszczone, to one bardzo szybko zatęskniły za swoim domem i wróciły po prostu bezpiecznie do domu. Ślubami, weselami zainteresowała się Izabela Woźniak. Del Shannon, proszę pozostać z nami. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, a z nami wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki. Witam w Trójce. Rano dotarła do nas smutna wiadomość. Zmarł premier Jan Olszewski. Kogo Polska straciła, jak pan patrzy na tę postać? Patrzę jak na Jana Olszewskiego jako na polityka, który wyprzedził swój czas. To był... Jego rząd był... próbą dobrej zmiany, dziś realizowaną skutecznie, a wtedy zablokowaną przez środowiska, już dziś nie mamy co do tego wątpliwości, skompromitowane kolaboracją z SB, z PRL i nieprzejrzystymi, delikatnie mówiąc, układami z biznesowymi i politycznymi z postkomuną. Co ciekawe, dziś te same środowiska są w opozycji do obecnego rządu. Panie ministrze, przechodząc do bieżącej polityki, bieżących spraw, ważne informacje dotarły do nas z Brukseli. Ambasadorowie krajów Unii zgodzili się na przepisy, które teoretycznie mają utrudnić powstanie Nord Stream 2. Chodzi o objęcie Nord Streamu unijnym pakietem energetycznym, co miałoby obniżyć rentowność całego przedsięwzięcia. Wcześniej dotarły do nas informacje, że w tej sprawie Niemcy i Francja zawarły kompromis. Czy te zapisy, które dziś zostały przyjęte, są satysfakcjonujące dla Polski, dla Warszawy? Podpisaliśmy się pod tym kompromisem, więc uznaliśmy za jedyny dziś realny. Ważne i najważniejsze jest to, że Niemcy zrozumiały, że tego typu projekt nie może się odbywać poza prawem unijnym, które Unia Europejska sama z własnej woli przyjęła, bo mieliśmy zupełnie zdumiewający konflikt między kilkunastoma państwami członkowskimi Europy i Niemcami wspieranymi przez nieliczne państwa członkowskie w sprawie wyjaśnienia Czy pakiet energetyczny Unii Europejskiej dotyczy też takich interkonektorów? Pytanie tylko, czy to rozwiązanie okaże się skuteczne, bo no, zdania ekspertów są podzielone. Na przykład dr Szymon Kardaś z Ośrodka Studiów Wschodnich, który sprawą energetyki zajmuje się od lat, napisał dziś na Twitterze, komentując doniesienia z Brukseli: niestety osiągnięto porozumienie, które czyni tę dyrektywę bezzębną, jeśli idzie o przeciwdziałanie Nord Stream 2. Chodzi zarówno o jej zakres terytorialny, jak i mechanizmy umożliwiające przyznawanie wyłączeń spod zasad unijnego prawa. Sukces Niemiec. Koniec cytatu. Nie zgadzam się z tą opinią eksperta. Nigdy nikt nie stawiał wobec procesu rewizji dyrektywy gazowej Unii Europejskiej oczekiwań zablokowania Nord Stream. To nie są równoznaczne rzeczy. Czyli nie o to idzie gra tutaj. Polski rząd nie zmienia swojego stanowiska krytycznego w sprawie Nord Stream 1, już istniejącego i budowanego Nord Stream 2. Będziemy kontynuować zabiegi polegające na zablokowaniu tego projektu, przede wszystkim w kontaktach bezpośrednich z Berlinem, gdzie rośnie świadomość, że był to błąd. Także w kontaktach ze Stanami Zjednoczonymi, które biorą pod uwagę sankcje, to stanowisko krytyczne Stanów Zjednoczonych potwierdza tylko, że to nie jest problem polsko-niemiecki, że Polska się uparła, żeby jakby tutaj zrobić na złość Niemcom. To jest problem między Europą, czy wspólnotą świata zachodniego, a Niemcami. I kontynuujemy nasz sprzeciw. Proces rewizji dyrektywy gazowej jest ważny, ale nie oczekujmy od niego czegoś, czego nigdy nie miał spełnić. Panie ministrze, jak wiadomo, w przyszłym tygodniu w Warszawie odbędzie się szczyt bliskowschodni. Jaką rolę Polska ma odegrać na tej konferencji? Polska będzie współgospodarzem tego szczytu wraz ze Stanami Zjednoczonymi. To jest ciekawe, że wymowne, że w okresie obchodów stulecia nawiązania relacji dyplomatycznych polsko-amerykańskich wspólnie robimy konferencję, która może sprzyjać ustabilizowaniu jednego z najpoważniejszych globalnych kryzysów na Bliskim Wschodzie. Jesteśmy współgospodarzem, tworząc forum dla wszystkich stron zainteresowanych stabilizacją Bliskiego Wschodu do dialogu. Nie przesądzamy, nie opowiadając się po jednej czy drugiej stronie, tak? Po żadnej stronie. Chcemy uruchomić proces, który też przywróci wartość polityce międzynarodowej opartej na multilateralizmie, czego tak głośno domagają się chociażby niektóre państwa europejskie, takie jak Niemcy, takie jak Francja, takie jak inne państwa. Ale jakiś stosunek do Iranu Kanady mamy. Też. Pytanie jaki? Jaki jest stosunek naszej dyplomacji, nasze stanowisko w sprawie Iranu? Mamy relacje, kontynuujemy relacje z Iranem, potwierdzone ostatnio chociażby wizytą wiceministra Langa w Teheranie, rozmową też ministra Czaputowicza. Tutaj w Warszawie też z dyplomatami irańskimi jesteśmy w kontakcie i uważamy, że w tym procesie stabilizacji Bliskiego Wschodu w określonym momencie oczywiście udział Iranu jest niezbędny. Panie ministrze, czy Iran jest państwem destabilizującym Bliski Wschód? Czy jest głównym winowajcą tego, co dzieje się w tym regionie świata? Konferencja będzie poświęcona problemom jakby horyzontalnym, a nie państwom. Państwa regionu będą miały okazję zaprezentować swój punkt widzenia, natomiast będziemy rozmawiać... A jaki jest nasz punkt widzenia, panie ministrze? Nasz punkt widzenia jest taki, że chcielibyśmy udzielić zdecydowanego wsparcia pomocy humanitarnej w regionie. Chcielibyśmy skuteczniejszej współpracy międzynarodowej w zwalczaniu terroryzmu. Chcielibyśmy postępu w rozmowach pokojowych dotyczących konfliktów domowych w tym regionie. Ale ten Iran pojawia się, ponieważ on pojawił się po raz pierwszy w wystąpieniu sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo, który ogłosił organizację tej konferencji. On powiedział, że w dużej mierze to będzie konferencja poświęcona właśnie Iranowi. Pytam o ten nasz stosunek do Iranu. Olbrzymia pan jego wypowiedź, choć ja nie jestem rzecznikiem Departamentu Stanu, więc... Ale takie zdanie padło w tym wywiadzie dla CBS, zdaje się. Dopytuję o nasz stosunek, panie ministrze, jako że we wtorkowym orędziu prezydent Trump uznał radykalny irański reżim za czołowego państwowego sponsora terroryzmu. Czy my się zgadzamy z takim podejściem? Zgadzamy się z Waszyngtonem w tej kwestii? My zgadzamy się ze Stanami Zjednoczonymi co do tego, że chcemy dać szansę współpracy międzynarodowej, wielostronnej dyplomacji i okazją idealną do tego będzie wizyta w Warszawie 13 i 14 lutego. Panie ministrze, a na ile Iran jest zagrożeniem dla świata? O tym, o zagrożeniach w ogóle w regionie będziemy dyskutować w Warszawie i tam, przy czym też, co jest ważne, nie oczekujemy, nikt nie oczekuje, że ta konferencja warszawska rozwiąże, udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania. Ona ma uruchomić proces. Mhm. Elementem obrad będą prace grup roboczych, które mają kontynuować swoje prace także po konferencji. Czyli chcemy uruchomić pewien jakby stałą pracę nad rozwiązaniem tych zagrożeń, tych kryzysów. A czy w pana przekonaniu prawdziwym jest takie twierdzenie, że to spotkanie w Warszawie ma posłużyć, by USA i sojusznicy Stanów Zjednoczonych w regionie przycisnęli, mówiąc tak kolokwialnie, z jednej strony Teheran, a z drugiej strony zachęcili do takiego ostrzejszego podejścia partnerów w Europie? To są stwierdzenia publicystyczne. Oczywiście, że w ogóle relacje międzynarodowe polegają na tym, że strony próbują się nawzajem w różnych kwestiach przycisnąć. Natomiast to też jest tak, że od państw europejskich, państw arabskich, innych państw, które przyjadą do Warszawy, będzie zależało, czy się tej takiej czy innej presji poddadzą. My, z punktu widzenia Polski, najważniejsze jest, że okazaliśmy się dla tych wszystkich stron wiarygodnym partnerem, dobrym miejscem do przeprowadzenia tej konferencji. W szczególności na odnotowanie zasługuje poziom reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Będziemy gościli nie tylko sekretarza stanu Mike'a Pompeo, ale i wiceprezydenta Pence'a i innych wysokich przedstawicieli rządu amerykańskiego. To się wpisuje w bezprecedensową intensyfikację polsko-amerykańskiego sojuszu. Jak rozumiem, to o czym pan minister mówi, możemy zapisać jako zyski nasze z tej konferencji, no ale jak jest zysk, to też jest i ryzyko. Czy my tu ryzykujemy w tej sytuacji? No, bez ryzyka nie ma kołaczy. Ani szampana. Ani szampana. Więc my pokazujemy, że jako państwo staliśmy się dojrzali do podejmowania spraw globalnych, spraw, które nie są z góry skazane na sukces. No i trzeba... Warto spróbować. Urośliśmy na tyle przez te 3 lata, że jesteśmy traktowani jako podmiot nie tylko w kwestiach tutaj regionalnych, wschodnioeuropejskich na przykład. To też jest bezpośrednie, jakby tutaj widzę połączenie faktu, że zostaliśmy wybrani wynikiem 190-0 na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. To też nas obliguje do podejmowania kwestii wykraczających poza tutaj naszą chatę z kraje, jak kiedyś proponowano nam takie podejście. No, wydaje mi się też, wracając do początku, że premier Olszewski byłby z tej konferencji zadowolony. Panie ministrze, a czy Unia Europejska powinna pójść w ślady Donalda Trumpa i odstąpić od porozumienia nuklearnego? Czy to w ogóle jest realne? Czy też tutaj te drogi się rozeszły i Europy, i Stanów Zjednoczonych? Ja nie chciałbym wprowadzać elementów dzielących. Wolę elementy łączące. Ale te łączące. Elementy, one są, Polska, tak? Tak, no ale moim zadaniem jest łączyć, szczególnie w obliczu tej konferencji, a nie dzielić, więc nie będę namawiał do rozejścia się Europy i Stanów Zjednoczonych, tylko będę odwrotnie, do zejścia. Polska nie jest to dla nikogo tajemnicą, wielokrotnie to podkreślaliśmy. Polska popiera ten układ JCPOA, ten nuklearną umowę z Iranem. Natomiast rozumiemy powody, dla których Stany Zjednoczone z tego porozumienia wyszły. Trzeba jakby wziąć je pod uwagę i pracować teraz w tych ramach. Jasne jest też, że dla wszystkie strony, i Stany Zjednoczone, i strona europejska, one dla nich celem pozostaje nienuklearny Iran. Panie ministrze, ambasador Iranu w Polsce zapowiedział, że jeśli konferencja będzie miała, i tu cytat, antyirańskie ostrze, to nastąpi obniżenie rangi stosunków z Polską, albo i krok dalej. Wiadomo, że będzie na tej konferencji przemawiał premier Izraela. No i są takie pogłoski, że będzie to przemówienie w jego stylu, czyli bardzo ostre wobec Iranu. I to Iran już może, jak się zdaje, zinterpretować jako antyirańskie ostrze. Czy my jesteśmy przygotowani na taką ewentualność?